Book 2 4 4 في المدرسة koulussa أين نحن؟ missä me olemme؟ نحن في المدرسة olemme koulussa عندنا صف Meillä on opetusta. هؤلاء هم التلاميذ. Nämä ovat oppilaat. هذه هي المعلمة. Tämä on opettaja. هذا هو الفصل. Tämä on luokka. ماذا نعمل؟ Mitä me teemme? نحن نتعلم. Me opiskelemme. نحن نتعلم لغة. Me opiskelemme uutta kieltä. أنا أتعلم الإنجليزية. Minä opiskelen englantia. أنت تتعلم الإسبانية. Sinä opiskelet espanjaa. هو يتعلم الألمانية. Hän opiskelee saksaa. نحن نتعلم الفرنسية. أنتم تتعلمون. Me opiskelemme ranskaa. أنتن تتعلمن الإيطالية. Te opiskelette Italiaa. هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسية. He opiskelevat venäjää. تعلم اللغات شيء ممتع. Kielten oppiminen on kiinnostavaa. نحن نريد أن نفهم الناس. Me haluamme ymmärtää ihmisiä. نريد أن نتكلم مع الناس. Me haluamme puhua ihmisten kanssa.